kokoe eloko nini esali yo to utima na munaba yo kosali balade na ebi nyonso ozali kitoko mingi ngai nalingi lofundo te koko wanga ya bolingo na ebi nyonso ozali kitoko mingi ngai nalingi lofundo te koko wanga ya bolingo kokoe eloko nini ekoteli yo e totikani ozongeli ngae okomi koyelanga na butu eya kokoe eloko nini ekoteli yo e totikani ozongeli ngae okomi koyelanga na butu e balingi kotiyanga na ndolo e nasali ye likambo moko te o kitoko nanga moko elobi ye Zongelinga e, o komiko yelanga na butu.